Kaixo, bai, vale. Bueno, urrengo amaian da Itziar Gandarias, da feminista eta psikologa soziala. 2012 urtetik Bartzelonako Unibertsitate Autonomako Psikologia Sozialeko Departamentuaren barne dago eta bere tesi doktorala burutzen. Izenburua dela Posibilidades, límites y tensiones en el tejido de alianzas feministas entre organizaciones de mujeres migradas y feministas locales en Euskal Herria. Deustuko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakaslea da eta Munduko Emakumeak, Brujas y Diversas eta Munduko Mundu Martxako Plataformako kidea da. Bere ikerketagunea feminismo postkolonialak, interseksionalitateak, mugimendu sozialak eta akademikoen arteko erlazioak eta metodologia aktivista eta feministak dira. Bueno, bara... Bueno, gabon, ja, ez da. Barkatu, justu dokumentala grabatzen ari ginen eta oregon gara grabatzen. Bueno, lehenik eta bain eskertu nahi dut lehenengoz Numaltik, bai, ba, aukera hau emateagatik. Ba oso, niretzako bada momentu oso emozionala eta oso, ez dakit, oso gustora nago alde batetik orain dela hiru urte ezagutu nuen Silvia Marcos, egoa ekarri zuen eta Bilbon egon ginen. Eta bueno, ba, hiru urte eta gero, no, hemen berriro elkartzea, ba, placer bat da. Eta beste aldetik, ba, placer bat da, ba, maikide hauekin egotea bai, bai saioakin, bai anarekin, bai. Ba, ere bai, ba, alako momentuak eta espazioak sortzea, ez da, ba, pizka bat elkarre entzuteko, bai, eta elkarre eztabaidatzeko. Eta gero beste aldetik, bueno, ba, nik ekarriko ditudan pizka bat, bueno, nire hausnarketak, eta, bueno, hausnarketak edo ideiak, bai. Ez dira idei oso, ez dakit nola san, ondorioak baizik eta, bueno, tesi baten prozesuaren pizka bat idei nagusiak luzatuko ditut eta egia esan da zalantzak askorekin, no? Baina bueno, hori da agian, no? Hausnartzeko prozesua. Bueno, prozesu hau edo kontatuko dudan prozesua orain dela 4 urte hasi nintzen, bai. Lehenengoz bai izan zen, ba, master amaierako lan bat, bai, eta bueno, ba, nire interesa bazen, bueno, ba, nolakoak ziren, no, Euskal Herriko Aliantzak emakume etorkin eta tokiko euskaldun feministen artean, bai? Egia esan dez nuen inor ezagutzen, bai, ze, bueno, ni justu eman nuen hiru urte bizitzen Latinoamerikan, eta hor batez ere, ba, ezagutu nuen feminismoa, edo ezagutu baino gehiago, hor batez ere, bueno, ba, militantzia hasi nintzen feminismoan, bai, ba, konkretuki Paraguain. Eta orduan, voltatzerakoan, bai, ba, gizarte psikologiarekin berriro, bueno, ba, pizka bat hasi nintzen, eta bueno, ba, nire galdera bazen, ba, zenolako harremanak, no? Zenolako eraginak, zenolako gatazkak, ezta? Egongo ziren emakume etorkin eta, ba, euskaldun, no? Ba, feministen artean. Nire hipotesiak, no? Edo nire ez dakit aurreiritziak eta baziren, bueno, bagian jo hasiko dira kontatzen gatazka handiak, ezta? Eta hori zen pizka bat nire beldurra. Eta lehenengo hurbilpen hori, ba, bazen bakarrik hori, ba, masterreko lan bat, pizkat sorpresa izan zen, ze konturatu nintzen, egia esan da, ez zegoela gatazkarik handirik, ez zegoelako topaketa sendo bat, ezta? Egon, ba, zeudela topaketa puntualak, bai, ba, adibidez, ba, martxoaren 8an edo azaroaren 25an, no? Baina data esanguratsu horiek kenduta, ba, ez zeuden luzerako artikulazio edo aliantza sendoagok. Egia da, hori izan zen 2011an, eta denok aipatzen zituzten bakarrik, ba, Gipuzkoan hemen, ba, Anak aipatu duen, no? Ba, Garaipen, Bilgune, Medeak, EHGAM zituzten pizka bat artikulazio hori, baina horrek kenduta eta batez ere, bueno, ni Bizkaitik nator, no? Eta hor esaten zidan, bueno, ba, bakarrik elkartzen gara, ba, bueno, ba, hori, ekintza konkretuetan. Bai gustatuko litzaidake pizka bat desberdintzea, no? Alde batetik aliantza puntualak, hau da gai edo aldarrekipen bat sustatzeko elkartzen garenean, eta beste aldetik prozesuzko aliantzak. Ez kontrakoa direlako, eta justu horren baizik, eta uste dut ezberdinak direlako, eta bai biak behar ditugula. Nik tesian edo nik nire prozesuan batez ere ikertzen ari naiz prozesuzko aliantzak, hau da, luzerako aliantzak edo esan dezakegu ere bai aliantza estrategikoak. Gainera uste dut askotan, eta hori ikusi dugu Euskal Herriko Mundu Martxan, aliantza puntual batetik prozesuzko edo luzerako aliantzak ere bai sortu aldiren, ez da? Hemen partekatu nahi ditudan hausnarketak, hiru urte hauetan bizi izan dugun prozesua da. Urduri nago bi gauzagatik. Lehenengoa da, bada nire lehenengo pizka bat ez dakite txaldia edo hitz egitea honi buruz euskaraz, bai? Eta niretzako oso garrantzitsua da, ze prozesu honetan ere bai nik esaten dut nire dekolonizazioa da nola lotu eta nola pentsatzea euskaraz, bai? Eta orduan sentitzen naiz oso emozionatuta eta niretzako Euskal Herriko Mundu Martxa izan da abagune bat ere bai euskararekin eta nire euskararekin berriro lotzeko, ezta? Ze orain justu aurkezpen hau prestatzen zenitesi guztia bai irakurtzen dut eta idazten dut gazteleraz, pentsatzen duen Jose desberdina da pentsatzea euskaraz, ezta? Hasieratik. Orduan hori igual beste aurkezpenerako izango zen, no? Eta beste aldetik ere bai urduri nago hemen konpartituko edo partekatuko ditudan hausnarketak ere bai badaude, no? Euskal Herriko Mundu Martxan kide asko orduan oso polita da haiek ere bai hemen egotea eta haiekin pizka bat, no, kontrastatzea. Orain dela hiru urte, bai, pizka bat hori kontatu nizuen, hau da kontekstua, ze uste dut beti garrantzitsua da, no? Ze igual hasten gara beti hitz egiten, baina orduan master lana hori bildu ginen pizka bat, ni bukatu nuen lan hori, no? Eta bildu ginen Eibarren, no? Hor elkartu ginen eta pizka bat lana horretan parte hartu ziren elkarte desberdinak, bai? Eta nik pizka bat nire lana konpartitzeko. Eta hor denok ados geunden, no? Beharrezkoak zirela elkar egoteko lekuak eta espazioak sortzea, no? Edo gehiago, no? Sortzea batez ere pizka bat hori, no? Estrategikoki edo luzerako edo prozesuzko, no? Ze gauza horiek dik bai esango nuke behar dute denbora, bai? Badira procesos de cocción a fuego lento, no? Esaten duen lagun bat bezala, ezta? Eta hori, hor bertan, no? Goratzen naiz eta aipatuko dut ze garrantzitsua da aipatzea, no? Goratzen naiz hor zegoela Miren, bigunekoa, eta esan zuen espazioa agian basela Euskal Herriko Mundu Martxako plataforma, ezta? Eta hor hasi ginen, ze justu Euskal Herriko Mundu Martxako plataforma basegoen hausnarketa batean nahi zutelako espazioa irekitzea, ez bakarrik, no? Emakume etorkinei, baizik eta beste talde feministei eta bere pizka bat erronka bazen espazioa irekitzea. Eta horrela, goratzen naiz lehenengo bilera hori izan zen azaroaren 2013aren azaroan, talde berriak sartu ginen, besteak beste, Medeak, talde goratzen naiz, talde transfeminista, ere bai hasi ziren garaipen eta munduko emakumeak, no? Munduko emakumeak, ni orain parte hartzen ari naiz munduko emakumeak eta polita izan da, ze pizka bat tesia eraman nau elkarte honetan lan, militantea izatera eta parte hartzera. Bagara Bilbon gaude, bai, eta bagara emakume etorkinak eta euskal emakume talde bat. Batez ere lan egiten dugu bai emakume etorkinen eskubideak, baina bai orain gaude prozesu batean, ba nola parte hartzea ba Euskal Herrian, no? Eta bueno, hor gaude. Bueno, orduan orain aurkeztuko ditudan hausnarketak eta ideiak, bai, bada alde batetik, bueno, ba prozesu hau da, nire esperientzia pertsonala, zen hasi nintzen ere bai militantzen eta parte hartzen asanblada horietan. Eta beste aldetik, bueno, ba, izan da, ezin izan dut banandu, bai? Alde batetik, nola pentsatu barrutik, ezta? Ni egonda hor, bai? Nola pentsatu anistasunari buruz, eta nola pentsatu aliantzei buruz. Eta, bueno, hemen ekarriko ditut lau idei, bai? Lau hausnarketak. Lehenengoa, bada, lehenengoa da, bueno, ekarri ditut, ez dakit ikusten diren, baina bueno, ba, Euskal Herriko Mundu Martxako argazki batzuk, ezta? Lehenengoa da, anistasuna oso polita da hitzetan, baina gero ba, galdera ikurrerekin jartzen duk ze pasatzen da praktikan, bai? Hau da, gaur egun nik uste dut ezinbestekoa da, no? Esatea feminismoan anistasunari buruz hitz egitea edo behintzat anistasuna aipatzea. Adibidez, erreparatzen badiegu ba martxoaren 8ko kartelei, bai? Nabarmentua da nola anistasunaren aldarrikapena nagusiena da askotan, ezta? Ta justu barkatu, eh? Ta justu hauek dira aurtengo ba kartelak, bai? Hauek dira Kataluniakoak, bai? Ta hor ikusten duzuenez ba totzen adibertsitat, bai? Eta justu ere bai ekarri dutut ba hemengo Euskal Herriko bai kartela, bai, juntas diversas y enredadas, bai, eta beste aldetik ere bai, hau da, Madril goste dut, bai, koordinadorako ba, kartela, no? Eta ere bai, diversas, bai, anistasuna presente dago, ez da lehen aldia, nik goste dut, badara mogu ja urteak, baina bai, bueno, nik aipatzeko nola ja oso presentea dago, ez da? Ja ez bakarrik aliantza, baizik eta anistasunaren hitza. Zapatismoaren aldarrikapena harturik, no? Berdinak gara, desberdinak garelako, hau da, batzen gaituena diferentziak dira, eta ez berdinak gara naiz eta desberdinak izan, ze uste dut oso, bueno, ez da berdina, bai? Nik uste dut esaldiaren esan nahiak eta implikazioak guztiz desberdinak dira. Horrek eskatzen diguna da gure borrokaren erdigunean diferentziak jartzea, bai? Hau da, nik uste dut, edo gu saiatzen ari garena, da fokoa aldatzea. Aliantzen oinarria, eta jarraitu behar da, hau da, ze gaiak komunak ditugu, no? Hau da, zer da komuna, no? Baina ere bai jartzea erdigunean diferentziak, no? Eta horretan, aipatuko dut Katalin gainera hemen dago, bai, bera esaten duenean, no? Euskal Herriko Mundu Martxaren barruan, no? Anistasuna ez da bidea borrokarako, baizik eta anistasuna borroka da, bai? Eta, bueno, nik uste dut, bera oso ondo, bai, laburtu zuen pizka bat zer saiatzen ari gara, bai? Zer nik uste dut prozesu bat da eta hor gabiltza, bai, borrokan. Zer nik uste dut feminismoa erradikala, bai, izan nahi badu, ba, anistasuna borroka bat izan behar dela. Bueno, horrek ez du esan nahi erresa dela, bai? Zer nik uste dut, bueno, ba, gu adibidez, no? Gogoratzen naiz egin genuenean pizka bat gure dosier bat, eta ba, hor jarri genuen, no? Lan eremu bat, ba, anistasuna eta aliantzak ba, lan egitea, gero konturatu ginen hori ba, praktiketan, no? Edo ba, nahi dugunean praktikan jartzea, ez da oso, ez da hain erraza, ez da? Eta ez da hain erraza, ez bakarrik teorikoki, baizik, eta gauza txikietan, no? Adibidez, gogoratzen naiz, no, ba, gu saiatu egin gara aurten, bueno, ba, fekorrekin, no? Hau da, Bizkaiko badira anistasun funtzionala dituzten pertsonak, eta bueno, aurten parte hartu izan dute emakume, fekorren emakume taldea, ezta? Eta, bueno, ba, gu oso, no, ba, bueno, posik gauden haiek parte hartzea, baina adibidez, ba gauza simpleak, adibidez, non egiten genuen gure asanbladak, ezta? Ba gu batzuetan ez genuen konturatzen, ai ba, ba ez dakit Donostiako edo Gasteizko lekutan ez dago, no? Ba elbarrituentzako harrerak. Edo adibidez, emakume Pakistanekin ba batzeko ba ez genuen konturatzen ba haiek ez genuen konturatzen haiek bueno ba bere semealebekin etortzen zirela eta bueno ba gu geude, no ez geuden ez dakit horrelako batzar edo asanbladak ohituta. Orduan hori zer esan nahi duen nik uste dut bueno ba benetan anistasuna lantzeko, ba nik uste dut behartzen gaitu bitarteko edo tresna asko bilatzera, bai? Eta baitare adibidez diskurtzuetan, no? Esaten dugunean onartzen dugula ba kultura politika desberdinak edo borroka modu desberdinak onartzen eta respetatzen dugula, bueno, ba paperean igual erraz geratzen da, baina gero ekintza prestatzen ari zarenean ba saltasunak agertzen dira, ezta? Hau da, nola adibidez bateratu edo bermatu talde bakoitzaren duen erritmoak, bai? Batzeko denborak, funtzionatzeko dinamikak, bai? Adibidez hizkuntzarekin, bai? Horri biligara buelta handiak ematen. Hau da, adibidez, eta ez bakarrik hizkuntzarena baizik eta nola prestatu asanblada bat, no? Batzuk agian igual badaude oso ohituta, ba ritmo azkarretarako eta bueno, ba nola ere bai, ba igual beste jendea, no? Ba atzetik geratzen da eta hor nola, no? Ze non dago muga, non dago ekilibrio hori, no? Ba pizka bat Silvia esan duena. Bigarren ideia eta izango litzateke diferentziek mugiarazten gaituzte. Eta bueno, ba, argazki hau ikusita nik esango nuke diferentziek dantzatzera, no, eramaten gaituzte. Hau da, nik uste dut diferentziak, eta bueno, hor bai igual ni, beti naiz aldarrikatzen dudan pertsona bai, diferentziak... ezinbesteko, oza, diferentziek gure identitateak mugiarazteko, hau da, normaltzat hartzen duguna zalantzan jartzeko, eramaten gaituzte, gauza eta praktika berriak sortzeko, bai? Hau da, diferentziek interpelatzen gaituzte. Eta nik uste dut horretan datza bere indar bat, bai? Ze normalean, bueno, ba... Eta normala, normalean eta normala da, bai, ba, pentsatzen dugu gauzak finkoak, ezta? Eta nik uste dut diferentziek kolokan, no? Jartzen dute, ba, bueno, gure identitatea, gure pentsamoldea, gure praktikak, no? Edo hor, barneratuta ditugun praktikak, pentsamoldeak, jokabideak, adibidez, eta hor Anako sondo esan duen bezala, diferentziek ere bai ohartaren gaituzte gure privilegioez, no? Eta hor nik uste dut helburua edo abagun hori ez da kulpa sentitzea, baizik eta diferentziak horiek errekonozitzea eta horien ardura hartzea. Ze kulpa, no? Eta batzuetan hau bati agertzen da, ezta? Nik uste dut kulpa eta, bueno, horretaz asko dakigu emakumeak, bai, inmobilismora eramaten gaitu, bai? Baina errekonozitzea eta ardura, bai, hartzea, nik uste dut, bueno, hor aukera zabaltzen da, ba, gauza berriak egiteko, bai? Edo behintzat, ba, pentsarazteko nondik datoz gure privilegioak, nola mantentzen dugun, nik privilegioa eukitzeko nork ez dauka privilegioa, bueno, nik uste dut arduraduna posibilitate, no, edo aukera gehiago zabaltzen ditu. K Claro, gauza da normalean edo askotan berria edo diferentia beti mehatxu bezala ikusten dugula, ezta? Hau da, diferentzia nireak entzen, hau da, ez dakit nola esan baina, saiatuko naiz. Adibidez, privilegiaduna sentitzen banaiz, orduan nire opresioa ez dakit, kenduko du, no? Ezin dugu bi gauzak aldi berean ikusi, bai? Zapalduta egon gaitezka eta ere bai zapaltzaileak izan algara. Zda, nik uste dut, eta igual hori badago lotuta Silvia esan duenarekin, kostatzen zaigu dualismo horiek apurtzea, no? Eta nik uste dut garrantzitsua dela zapalkuntza eta zapaltzailea, bai? Nire barruan ikustea, noiz eta ze momentuan zapalduta nago, bai, eta baina non eta ze pertsonekin eta ze momentuan ere bai zapaltzailea naiz. Bai. Hirugarrena, ideia izango zen elkarrekin egoteak soilik ez du aniztasuna bermatzen. Batzuetan integrazioari buruz hitz egiten dugunean badut susmoa lasei geratzen garela gure argazkietan, bai, edo gure pankarten atzean, ba, emakume beltz bat adibidez jartzen dugunean, bai? Ta hori, bueno, ba, hori beti brometan ibiltzen gara emakume mundu martxan, baina egia da, no? Nik uste dut oso garrantzitsua dela bizibilitatea, bai? Baina ezin dugu hor geratu. Nik uste dut joan behar dugula haratago. Gaur egun, gero eta gehiago, erabiltzen ari da intersekzionalitatearen teoriak, intersekzionalitatearen hitza, baina nire ustetan oso erabilpen superficiala batean erabiltzen ari gara. Eta nire ustez pizka bat usten ari gara kontzeptua, bai? Goratzen naiz, retórica del género esaten duen bezala, ba, ez dakita agian pasatzen ari da bai las retóricas de las diferencias, ezta? Nire ustez intersekzionalitatearen teoriaren indar bat bada tresna politiko bat dela eta ez da bakarrik esatea zertan gara diferentziak, ezta? Zertan gara desberdinak. Baizik eta nik uste dut oso garrantzitsua da implikazioak, ze ondorio ekartzen ditu diferentzia hauek, ze desberdintasun ekartzen ditu diferentzia hauek. Hau da, ze nolako bizipena dauka emakume adibidez trans bat, no? Bere gorputza deseroso sentitzen duenean, no? Edo zer nolakoa da emakume hijito eta gurpildun aulki batean. Hau da, oso erraza da intersekzionalitatea ba buruan ikusi, no? Ikusten dugu hori gurutze hori, baina gero nik uste dut intersekzionalitatea gehiago jaitzi behar dugula bizipenetara, emozional, bai? Nola da bizitzea gure egunerokotasunean intersekzionalite horretan. Ze, ez da hain argi gurutze hori. Eta hor uste dut erronka bat dugula, no? Eta hemen, asko gustatzen zait feministak mestizak deitzen direnak, bai? Eta Txerri Moraga eta Ana Castillo adibidez nik uste dut oso ongi laburtzen dute. Nosotras entendemos que la teoría sola no puede destruir el racismo. No sufrimos el racismo teóricamente. Tampoco las mujeres blancas lo sufren solo teóricamente. Entonces, ¿cómo se enfrenta una al racismo emocionalmente, no? Ta bueno, nik uste dut hori badala erronka bat, no? Haiek ere bai galdera egiten dute eta bueno, hor usten dut. Nire adibidez oso grabatuta geratu zitzaidan Clementine, emakume afrikarra eta bueno, mundu emakumeen taldekide bat esan zidanean egunen bat. Itzi, ni hemen Euskal Herrian beltza naiz. Claro, bera esaldi horrekin ez zegoen hitz egiten bere azaleko koloreari buruz, bai? Argi dago bere azalaren kolorea beltza dela. Baizik eta bere azalaren kolorea dakartzan inplikazioak, ondorioak, desberdintasunak hemen Euskal Herrian. Ezta? Eta nola bera bizitzen duen hori emozionalki, materialki, bueno, simbolikoki. Eta nik uste dut hori agian da, no? Beti gogoratzen naiz Clementine, no? Hori pizka bat da gure, pizka bat erronka, ezta? Bera esaten zuen bezala, zeintzuk dira implikazioak, no? Eta hori nik uste dut diferentziak baino haratago joatea behartzen gaituela. Eta gero, bueno, ba, azkenengo ideia, bai? Nik uste dut Euskal Herriko mundu martxan bai konturatu gara, alde batetik ez gara bakarrik biktimak, lehen esan duen bezala baizik, eta are bai zapaltzaileak izan gaitezkela, eta aldi berean, bai? Eta beste alde batetik ere bai garrantzitsua da ez garela biktima bakarrak. Ze batzuetan ere bai biktima identibati bat bezala eraikitzen dugu, bai? Eta ba, eraikitzen dugunean, eta hor pizka bat, bueno, ba, ohituta gaude biktima bezala jardutea, no? Edo ez dakite, ibiltzea mundutik. Eta hori bai, ekarriko dut pizka bat, ba, emakume etorkin askok, esaten, gogoratzen naiz, asanblada batean, emakume etorkin bat hurbildu zitzaidan ba, amaitu genuenean, eta esan zidan, jo, geratu naiz, harrituta nola, bazegoen ba hori euskal emakume bat eta nola kostatu egin zaio gazteleraz aritzea, bai? Hau da, galdetu dit nirik hau nola da, no? Galdetu dit nirik laguntzeko euskaraz esateko, ezta? Ta berak esan zidan, ni badakit badaudela hemen euskaldun zarrak edo, no? Baina ez dut sentitu edo ez nuen esperientzia sentitzea eta ikustaraztea, no? Eta ikustea nola bizitzen dute, no? Edo ze nolakoa da, ba ezin duzunean ba hori, no? Zure hizkuntzan aldarrikatu edo adierazi. Eta orduan, bueno, uste dut horregatik behar dugula batez ere topaketak, horregatik behar dugula batez ere espazioak esaten duanean espazio estrategikoak eraikitzea. Batez ere pentsamendu monogamotik, bai, eta hau beste gunean irakurri nuen Brigitte Basai esaten zuen pentsamendu askotan hori pentsamendu monogamoak ditugu eta bueno, nire proposamena eta ora azkenean doa bada behar dugula ere bai ez bakarrik poligamiak hori, no? Gorputzetan edo bagaude harremanetan asko erabiltzen, baizik eta nik uste dut behar dugula pentsamenduk ere bai poligamoak, bai? Eta bueno, hor usten dut pizka bat proposamena. Eta hori bai bakarrik bukatzeko, no? Nik uste dut ekarriko dut ere bai hemen Amparok emakume kolombiarra voltatu da Kolombiara, baina egon da asko, bueno, 15 urte hemen Euskal Herrian. Eta berak goratzen naiz egon ginenean ebaluatzen aurtengo nazioarteko ekintza, no, mundu martxako ekintza, esaten zidan, nik uste dute hartu behar dugula mundu martxa eskola bat bezala, eskola politiko bat bezala, eta justu uste dut atera dela, no? Eskolarena. Hau da, ikasteko espazio bat, non guztiok bagaude ikasten, bai? Eta gustatu zitzaidan, ze oso simplea zen, no? Baina eskola bat bezala hartzea mundu martxa, baina niretzako, bai, izan zen oso esanguratsua. Eta horrekin lotuta ere bai ekarriko dut ona Audre Lorden feminista beltza, bai, poeta, lesbiana, eta berak diferentziaren aldarrakapena egiten zuten eta beren ustez isiltasunarekin apurtu behar dugula, bai? Eta bera aldarrikatzen du la politika de los diálogos, bai? Eta horretarako esaten du behar dugula ez bakarrik hitz egitea komun ditugun gauzak, baizik eta desadostasunak gatazkei buruz. Eta badauka Esaldi bat dice la importancia de hablar aunque corra el riesgo de no ser entendida o de ser herida, ¿bai? Eta bueno, nik uste dut ere bai hor erronka handia jartzen digu, baina bada ere bai oso garrantzitsua beldurrak, bai, gainditzea. Horretarako uste dut garrantzitsua da ere bai espazio emozionalak eraikitzea, non gure ahuldadeak eta gure zaugarritasuna, no, orain asko erabiltzen dugun hitz hori, ere bai, bueno, adieraztea, bai, eta esatea baitu, ba, nik, bueno, ba, batzuetene bai, okertzen naiz, no, hanka sartzen dut, eta badaukat ere nire ismoak, bai, nire razismoa, nire sexismoa, nire kapazitismoa, ze, bueno, nik uste dut denok barruan ditugu, eta onartzea bada, igual lehenengo pausu txikia. Eta, bueno, ba, amaitzeko ere bai, ba, nik uste dut emakume etorkin asko esaten duten bezala, nila, badara matena urte asko hemen, nila ez nahi sentitzen esangoa, ez hemengoa, eta nik uste dut Euskal Herria mestizoa delako, nik uste dut ere bai feminismo mestizo bat, bai? Aldarrikatu eta, bueno, edo eraiki behar dugu, eta hor bai feminista txikanak asko daukate, no? Bueno, erakusteko. Eta, bueno, ba, amaitzeko Txerri Moragas feministaren esaldi batekin amaituko dut. Yo soy una mujer con un pie en ambos mundos. Rechazo la ruptura. Siento la necesidad del diálogo. Es esencial que las feministas confrontemos nuestro miedo y las resistencias de unas a las otras. Si nos tomamos en serio la idea de una revolución feminista, si creemos que puede haber alegría en nuestras vidas, alegría verdadera y no simplemente buenos tiempos, ¿no? Reformismo, ni que sangonuque, entonces nos necesitamos unas a las otras. Las mujeres nos necesitamos entre nosotras. Porque mi tú solitario reconocimiento de tener que vencer el miedo que nos domina no es suficiente. El verdadero poder, como tú y yo lo sabemos bien, es colectivo. Yo no puedo soportar tenerte miedo ni tú a mí. Si para ello se requiere un choque de cabezas, hagámoslo. Esta refinada timidez nos está matando. Eskerrik asko.